असौवावलोको गौतमाग्नि तस्य आदित्येव समित रश्मयो धूमा अहर अर्चिष चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः। ये पंचाग्नि विद्यावारम होता है। इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र में तो 6 अधिकरणों में विचार किया, 27 सूत्रों में विचार है। तीसरे अध्याय प्रथम पाद का पहला सूत्र से लेकर लगातार 27 सूत्र तक है, 1 से 7 तक तदंत प्रतिपत्ति अधिकरण, 8 से 11 तक कृत अत्ययाधिकरण, 12 से 21 अनिष्टादि कार्याधिकरण, 22वां सांभाव्याधिकरण, 23वें नातिचिराधिकरण और 24 से 27 तक अन्य अधिष्ठित अधिकरण। इस प्रकार 6 अधिकरणों में विचार किया। सबसे पहला अधिकरण जो विचार किया है वो इसी मंत्र विद्यमान जो शब्द को लेकर के है, आगे आएगा ना गौ श्रद्धा। इस खंड में अगले मंत्र में आएगा श्रद्धा क्या होती होगी, श्रद्धां जो होगी, श्रद्धा का अर्थ क्या हो सकता है, इस पर विचार किया। और श्रद्धा का अर्थ किया जल परख लेना, और जल से भी तात्पर्य यजमान के द्वारा कृत कर्म संकल्प रूपा। तो उसके बाद आता है स्वर्ग से नीचे उतरता हुआ जीव जिन जिन स्थानों में होकर आ रहा है, क्या वहां पर से कुछ भोग प्राप्त होता है कि नहीं होता, कहते हाँ होता है, वहां पर भी किंचित किंचित भोग रहता है, ज्यादा नहीं। और तीसरे में आया कहते भाई वहां पर क्या उन्हें आसक्ति आगे नहीं होगा, तब कहते नहीं होगा, स्वर्ग दर्शन इत्यादियों में भोग समाप्त हो जाने के नाते शौच मार्ग अतिरिक्त कर्मियों के लिए देवयान पितृयान में से कोई भी मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग का दर्शन तक नहीं होगा जो पाप कर्म करने वाले हैं उन लोगों के, इत्यादि निर्णय अनिष्टादि कार्याधिकरण में दिया। संभाव्य अधिकरण में स्वर्ग से उतरता हुआ आकाश आदि भाव को युक्त होकर क्या यह जीव तद्भावापन हो जाएगा, तस्वरूपापन हो जाएगा क्या, सिद्धांत वहां पर बताया कि नहीं हो सकता। यदि वो तद्भाव हो जाएगा तो उसी में आसक्ति हो जाएगी उसको, फिर आगे उसकी यात्रा बंद हो जाएगी, पंचम्याम आओ तो पुरुष वचस ये बात बन नहीं पाएगा। इसलिए वो यद्यपि किंचित भोगों को करते हुए आ रहा है किंतु वह किसी भी तप्त शरीर जो प्राप्त हुआ, गेहूं का शरीर प्राप्त हो गया, रोटी का शरीर प्राप्त हो गया उसको, नहीं गेहूं तो रोटी बन गया, उसको आप खा लिए, विभिन्न स्तर में हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आने तक उस, लेकिन किसी भी जो आतिवाहिक जो आपके जो तात्कालिक प्राप्त जो शरीर हैं, जो वहां से यहाँ पर आपको वहन करने के लिए उपाधियां जो प्राप्त हुई उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, अतः तद्भाव आपत्ति नहीं है, ये बात वापस सिद्ध किया। और गेहूं आदि बहुत समय तक रहता है क्या, कहते वो गेहूं ही नहीं टिकेगा तो कहां से ज्यादा समय तक रहेगा, वो कितने वर्ष तक गेहूं को आप बचा के रखोगे, 4 साल 5 साल मुश्किल से बचा सकोगे, उसके बाद सड़ना ही है वो तो, अपने आप उसका वायु ढीला पड़ जाए, खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत लंबे समय तक इन उपाधियों में रहेगा, ऐसा जो पूर्व पंक्षी आशंका करता है जो खंडन किया नहीं, अनाचराधिकरणम, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, जल्द ही वो वहां से अगले में चला जाता है। और अंत में कहा कि अवरोहतम न गृहियादि नाम सुखभाजिनो भवन्ति, अवरोह करने वालों में वो जब गृह भाव को प्राप्त या किसी भाव को प्राप्त होता है कि वह सुख भी मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या दुख ही अनुभव करता है वहां, पूर्व पक्ष सुख दुख सुख दुख सुख कुछ नहीं होता वहां पर, कहते नहीं होता है, वहां भी सुख दुख अनुभव करता है, लेकिन अन्य जीवों से अधिष्ठित भी है, तत्त्व अभिमानी देवताओं के साथ साथ वहां यह आता हुआ जीव भी अधिष्ठित रहता है, अतएव इसको जो स्वतंत्रता वहां सुख भोग में नहीं हो, परतंत्रता है, अतएव जो है किंचित मात्र ही भोग मानना चाहिए, अधिक नहीं, इत्यादि वहां छह अधिकरणों में निर्णय दिया। उसके बाद भाष्यकार संकेत में जगह जगह पर बोलेंगे। असौ अवलोको हे गौतम अग्नि, पहला अग्नि दृष्टि आपको किसमें करनी है, ये जो जीवलोक में करना है, वह यह जो प्रसिद्ध असौ एव वाव मने एवार्थ में है। हे गौतम, यदि अग्नि है तो कुछ संविधाएं तो होनी चाहिए, समित कौन है, आदित्यव समित, यदि आदित्य भी समित को आपने जला दिया है तो उसे धुआं तो निकलेगा, तो रश्मियो धूमो, रश्मि में धूम दृष्टि, आदित्य में समित दृष्टि, द्विलोक में अग्नि दृष्टि, अहर अर्च ही, और जो दिन होता है वो अर्ची के समान समझो, लौ निकल रहे हैं जैसे, और उससे निकला हुआ जब अग्नि का शमन हो तो मुख्य अग्नि पड़ता है तो उसमें अंगारे दिखाई देते हैं वहां, और चंद्रमा ही अंगारा है, कि दिन के शांत होने पर चंद्रमा प्रकट होता है, अर्चियां शांत हो जाए तब क्या होगा, चंद्रमा प्रकट हो जाता है, इसे चंद्रमा अंगारों के समान, नक्षत्राण विश्रंगाहा, चिंगारियां क्या है, कहते हैं कि जितने नक्षत्र गण है ये सब चिंगारियों के समान है, छोटे छोटे जो होते चिंगारी, छोटे होते अंगारा बड़ा। असौ अवलोको गौतम अग्नि इत्यादि, यह सायं प्रातः अग्निहोत्र आहुति हुते पयादि साधने श्रद्धा पुरस्सरे आहवनी अग्नि समिद्ध धूम अर्चि अंगार विषुलिंग भावित कर्त्रादि कारक भावित च अंतरिक्ष क्रमेण उत्क्रम्य द्विलोकम प्रविशन गौ सूक्ष्म भूते अपसमवायित्वाद अपशब्दवाच्य श्रद्धा हेतुत्वाच्च श्रद्धा शब्दवाच्य, उस अधिकरण का सार ले दिया इन्होंने। सायं प्रातः अग्निहोत्र आहुति हुते सुबह और शाम इस शरीर में रहते इस लोक में रहते वक्त यजमान ने क्या किया, सुबह और शाम दोनों टाइम अग्निहोत्र आदि कर्मकांड करता हुआ आहुतियों को प्रदान किया था, पय आदि है साधन जिनका, ऐसी आहुतियों को उसने दिया, इन आहुतियों को देने का पीछे आधार क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा पुरस्करे, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो कोई कर्मकांड कर ही नहीं सकता, नासिक हो जाता है, और जोर जोर से जितना भी करा तो बनावटी रहता है, वास्तविक ही कर ही नहीं सकता। आवरी अग्नि समिद्ध धूम अर्ची अंगार विस्फुलिंगा भावित, इतने भाव से भावित हो गया वो अनुष्ठित सती इत्यर्था, तो आवनी अग्नि में समिधाओं को डाला तो जलाया तो धूम निकला, अर्चियों से विशिष्ट काल में पाहुतियों को दिया जाता है, उसके बाद उसने देखा वहां अंगारे हैं विस्फुलिंग भी पड़े हुए रह जाते हैं, एक अर्श भाव से भावित में अनुष्ठित सती कर्तरादि कारक भाव देखा, और साथ में अकेला अनुष्ठान नहीं कर रहा है, अपने अंदर कर्तृत्व के भाव से भावित है वो, अंतरिक्ष क्रमण उत्क्रम्य, वह यजमान अंतरिक्ष क्रम से ऊपर की ओर चला गया, द्विलोकम प्रविशन क्यों, वह आहुति से आपन्न वह यजमान कहाँ गया, इसे द्विवचन इसलिए करें, दो आहुति मान करके प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र, इसे सब द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं, तारश आहुति जे जन्य जो पुण्य अपूर्व तद विशिष्ट यजमान का ही अब गमन है, आहुतियों के गमन के द्वारा यजमान का गमन कहा जा रहा है। तीसरे पहले का कर्तरादि कर्तरे कारक भावी दे, ये पहले कह चुके हैं, अंतरिक्ष क्रमेण उत्क्रम या द्विलोकम प्रविशन क्यों सूक्ष्म भूदे, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और जल आदि मैंने दूध दही वगैरह डाला था ना उसमें, इसलिए अपसमवायित्वा जल है समवाय कारण मुख्य उपान कारण जिनका, ऐसे वो आहुतियां हैं, और तद विशिष्ट अपूर्व तजन्य अपूर्व विशिष्ट यजमान भी उतनी ही सूक्ष्म है, शब्दवाच्य इसलिए अप शब्दवाच्य, इसलिए उन आहुतियों को ही हम अप शब्द जल जल इस शब्द से बोलेंगे, जलवाचक शब्द से कह दिया गया, और श्रद्धा हेतु और श्रद्धा ही है कारण जिसका, असैव श्रद्धा शब्द वाच्य भी वे दोनों के दोनों हैं, तयोर अधिकरणो अग्नि ही, ऐसे उन आहुतियों का मुख्य अधिकरण कौन है, अग्नि है, अन्यच तत्संबंधम समिदादि, और अन्य जो संविधानी हो क्या है तत्संबंध को लेकर के यह इत्युच्यते। पर्याय की आशंका को दूर करने के लिए कहना पड़ता है सारी बातें। याच असौ अग्नियादि भावना आहुत्यो सापित तथैव निर्देशित, इसलिए उन आहुतियों का जो अग्नियादि रूप प्राप्ति हुआ, अग्नि रूप प्राप्त हुआ, ऋषि रूप प्राप्ति हुआ, सब रूपों को प्राप्त करता हुआ हुआ निकला, सापित तथैव निर्देशित है। इसलिए यहाँ पर उसे भी, वो जो आहुतियों को भी क्या कर दिया हमने, या सापी तथैव निर्देशित तथोपि कार्यारंभ अनुवाद प्रतीयते भाव, मैंने कार्यारंभ का प्रतीति को या बोध को करा दिया गया है। किस प्रकार से इस जगत पर दोबारा शरीर की उत्पत्ति आरंभ होता है वह प्रक्रिया को यह निर्देश कर दिया, क्योंकि दो है तो बनता है, तो अर्थ की सादृश्यता है और दूसरा प्रतिविज्ञा है। इसलिए कहा असौ अवलोको अग्निर, उसमें भी अग्निदृष्टि किसने करनी है, असौ अवलोको हो। इसलिए यासा से वो वाच्य कौन है, श्रद्धा, या श्रद्धा सापि तथैव निर्देशते, जो श्रद्धा है उसको भी इसलिए कार्य रूपेण गगन कर दिया। इस आहुति एक कार्य है, तद अभिन्न हो गया जल, अब वो अपने श्रद्धा पूर्वक किया, इन सबको परस्पर अभेद करता हुआ पर्याय वाच्य के समान प्रयोग कर दिया, इसलिए कदे तथैव निर्देशते। जैसे आपको जो आहुतियों को जल शब्द वाच्य ने ग्रहण किया, उसी पर श्रद्धा शब्द वाच्य होना कथन कर दिया गया है, कि केवल कार्यारंभता रूपी दृष्टिकोण से प्रयोजन की सादृश्यता, चाहे आप श्रद्धा है आपके अंदर और श्रद्धा पूर्वक आपने जल है मुख्य कारण, सोपान कारण जैसे दही दूध आदि को प्रयोग करता हो जो आहुतियों को दिए हैं, वो सबका कारण कौन हुआ, श्रद्धा ही है। इसे श्रद्धा को पर्याय के जैसे, अपर्याय को भी पर्याय जैसे प्रयोग कर दिया है कार्यारंभ रूपी सामर्थ्य को लिखते हुए। असवावलोको अग्नि हे गौतम यथा अग्निहोत्राधिकरण भावनीय, जैसे इस लोक में आप देखते हो अग्निहोत्र का अधिकरण रूप अग्नि कौन है, आहवनीय अग्नि है, ठीक उसी प्रकार से इस उपासना करते वक्त आपके अग्नि का अधिकरण कौन हुआ, द्युलोक। तस्य अग्निर द्युलोकाख्य आदित्य वो समित, उस द्युलोक नाम को उस अग्नि का समित कौन है, आदित्य नाम का वस्तु, क्यों समिधाओं से अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, सामिधेनी ऋचाओं को पाठ किया जाता है और संविधाओं को एक एक करके डाल के जो आपने पहले अरणि मंथन से निकाला हुआ अग्नि को आपने स्थापित किया है आहुति में, उसको दीप्त किया जाता है। यथा तथा यहाँ पर भी आपने आदित्य रूपी संविधा के माध्यम से तेन ही जो असोलोक को दीप्त, उस आदित्य रूपी संविधाओं से प्रदीप्त हुआ यह द्युलोक भी प्रदीप्त के समान अनुभव में आता है। अतः समिंधनात् समिदा समित आदित्य सम्यक प्रकार से द्युलोक को प्रकाशित कर रहा है, दीप्त कर रहा है, अतएव उस आदित्य में समित की दृष्टि करनी चाहिए। रश्मयो धूमः तदुत्थानात्, रश्मियों में धूम दृष्टि, क्यों तदुत्थानात्, ये आदित्य से ही रश्मियां निकलते हैं, संविधाओं से ही धूम निकलता है, संविधो ही धूम उत्तिष्ठति, इस संविधा से धुआएं उत्पन्न होते हैं। आहार अर्चि ही प्रकाश सामान्य, ये दिन करके हम अनुभव करते हैं, वही उसी में अर्ची का दृष्टि करना, क्यों, क्योंकि प्रकाश के सामान्यता है, अर्चियां भी प्रकाश हैं, ये प्रकाशमान है, उसी प्रकार से भी प्रकाशमान है। आदित्य कार्य का अच्छा है, और हेतु दिया आदित्य का कार्य ही दिन है, अग्नि का कार्य अर्चिया, चंद्रमा अंगारा, चंद्रमा में अंगारों की दृष्टि करना है, क्यों, क्योंकि आप प्रश्न अभिव्यक्त है, क्योंकि दिन रूपी अर्चियों का प्रशमन होने पर अंगारे अर्चियां जैसे प्रशांत हो जाते हैं तो अंगारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से दिन का छिपने पर चंद्रमा का अनुभूति होता है। अर्चो ही प्रशमे अंगारा अभिव्यंजन, स्पष्ट कर दिया अर्चियों का प्रशांत होने पर ही अंगारा अभिगत होते ही था। इसलिए दिन का प्रशांत होने पर, दिन का डूबने पर ही क्या होता है, चंद्रमा का अनुभव है। नक्षत्राणि विश्वलिंगाः चंद्रमसो अवयवा इव, क्यों विप्रकीर्णत्व सामान्य, नक्षत्रों में विस्फुलिंगत्व का दृष्टिकरण, क्यों ये सब कैसे है नक्षत्र, चंद्रमा के अवयवों के समान है। जैसे अंगारों का अवयव होता है विस्फुलिंग, उसी प्रकार से चंद्रमा के अवयव के सदृश है। क्यों सादृश्यता आ गया, सादृश्य ले रहे, जबरदस्ती सादृश्य बना दिया आपने, कहते नहीं नहीं, जैसे यहाँ पर विस्फुलिंग बिखरे हुए होते हैं वैसे नक्षत्र मंडल भी चंद्रमा के चारों तरफ बिखरे हुए हैं। विप्रकीर्णत्व सामान्य तस्मिन् नेत्रस्मिन् नगरौ देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुते सोमो राजा संभवति। तस्मिन् नेत्रस्मिन् अग्नौ, वह यहाँ जो द्युलोक रूपी अग्नि में यहाँ आहुति क्या दोगे, श्रद्धां जुहति, श्रद्धा का आहुति होता है। तो श्रद्धा वाच्य जल, जल वाच्य जो यहाँ आहुति, जो आपका ही अपना अपूर्व कर्म है, जो अग्निहोत्र जनि, जो अग्निहोत्रादि कर्म जनि, जो अपूर्व, कौन देवादि कौन किसको लेना है, देवताओं ने आहुति दे दिया। देवताओं का तात्पर्य है यजमान का सारे करुण समुदाय, तत्र करुणों का जो आपका देवता है अनुग्राहक देवता, वहां तक भी ले सकते हैं यजमान प्राण, ऐसा आप करेंगे अध्यात्म में, और आदिदेवी में लोगे अग्नि आदि जो यजमान की इंद्रियों का अभिमानी और अनुग्राहक जो देवता लोग, उनको लिया गया अध्यात्म और आदिदेवी भेद से। उन लोगों ने इसी यजमान का कर्म फल रूपा, जो कर्म का जो जन्य अपूर्व रूप आहुति अथवा आहुति के बोध जल, जल बोध जो श्रद्धा, उसी को ही आहुति के रूप में प्रदान किए, उस अग्नि में ये दृष्टि करना है। और उस आहुति का नतीजा क्या निकला, तस्या होते उस आहुति से सोम रूपी राजा की उत्पत्ति होती है। भाष्यकार तस्मिन् तस्मिन् यथोक्त लक्षणे अग्नौ, यथोक्त सावयव जो अग्नि आपने उपासना के दृष्टिकोण से देखा बाह्य अग्नि के सदृशता के साथ, उस अग्नि में देवाः माने यजमान प्राणाः अध्यात्म, देवता शब्द क्या लेना, यजमान के सारे इंद्रियों को ही ले लेना, ये आहुति दे रहे निरंतर। यहाँ पर भी जो लोग है आपके पास भी, आपके शरीर में अध्यात्म में भी क्या है, जो लोग किसको मारा गया है, सिर को, सिर में आपका श्वास प्रश्वास रूपी दो जो चल रहा है, यही श्रद्धा रूपी आहुति है। प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र के समान श्वास प्रश्वास को माना गया है। अन्य दिन सबका उपमा देकर बताया गया है अन्य परिषद में, लेकिन ये दस में नहीं अन्यों में आ गया है। नरसिंह उत्तरता परिषद बहुत विस्तार से चिंतन किया इस चीज को, तो इसमें से साधिष्ठा दिया, इसलिए यजमान प्राणों को यहाँ पर देवता लेना। इंद्रियों के कारण से क्या होता है, इंद्रियों से की ही प्रेरणा देने हेतु प्राण का संचरण चलता है, अर्थात इंद्रियों के स्थिति का कारण कौन होगा, ये श्वास प्रश्वास हमारे प्राण, इसलिए उन्हीं को आहुति के सदृश आहुति कह दिया। और उसको देने वाले कौन है, इंद्रियां हैं, उसको प्रेरणा देने वाला, आहुति को कौन प्रेरणा देता, आहुति अपने आप तो जाएगा नहीं, जैसे दूध दही रखा हुआ है यजमान जब तक प्रेरणा देकर नहीं डालेगा अग्नि में तो जाएगा कि अपने आप को, मंत्र बोल दिया अग्नि स्वाहा तो चला जाए अपने आप बर्तन से, जोड़ेगा है नहीं। आदमी प्रेरणा देता है ना, उसको जो पात्र में लेता है सब करके उसके बाद में डालता है। तदर्थ यहाँ पर भी इंद्रियों की स्थिति हेतु स्वकर फल भोग हेतु प्रेरणा प्राप्त करके प्राण का संचरण होता है, उसी लिए सादृश्य दिया गया। और अग्नियादि रूपा अधिदेव, और अधिदेव में देवता शब्द किसको लेना, इन्हीं वागान इंद्रियों का जो अनुग्राह के अभिमानी देवता लोग अग्नि आदि, उनको लेना। श्रद्धा उन्होंने किसकी आहुति दी, श्रद्धा की आहुति दी। श्रद्धा क्या है, अग्निहोत्र आहुति प्रणाम अवस्था रूपा सूक्ष्म आप श्रद्धा भाविता श्रद्धा उच्चंद। श्रद्धा श्रद्धा शब्दों को जल में लक्षणार्थ से प्रयोग कर दिया गया है, कैसे कर रहे हैं उसी को कारण बता रहे हैं। श्रद्धा मन अग्निहोत्र आहुति प्रणाम अवस्था रूपा, अग्निहोत्र काल में कर्मकांड में दी गई जो आहुति है उन आहुतियों का परिणाम स्वरूप है अवस्था का विशेष सूक्ष्म सूक्ष्म रूप विद्यमान जल है। आप वही श्रद्धा से भावित होने के नाते, श्रद्धा से युक्त पर किया होने के नाते उसको श्रद्धा सबसे कह दिया गया है। और तभी आगे घटेगा भी, क्योंकि प्रश्न में भी क्या था पंचम्यम आहुत आप पुरुष वचसो भवंती आप पुरुष वचसो क्या ना, इसलिए जल गया पांचवी आहुति में जल ही पुरुष बन रहा है और यहाँ तो अपने कहीं जल की आहुति कहा ही नहीं। पहली आहुति श्रद्धा नाम से ले लिया आपने, जल तो कहा ही नहीं और प्रश्न कैसे उठाता पहले और जवाब में अंत में यही कहोगे वही जल जो है पहली आहुति में जो दिया हुआ जल वो क्या हो गया अभी पुरुष हो गया, ये कैसे बोल रहे। प्रश्न प्रतिवचन के बीच में जो है उपक्रम संहार के साथ विरोध होगा यदि यहाँ श्रद्धा शब्द से अन्य अर्थ ले लोगे तो। अतः श्रद्धा शब्द वाच्य यहाँ पर जो है आहुति का परिणाम स्वरूप होता सूक्ष्म जलात्मक जो की जल से भी अलक्षित किया है वाक्य में संकल्प है स्वर्ग की प्राप्ति की आपकी जो संकल्प थी तो संकल्प अधीन होकर आप वहां पहुंचे थे और स्वर्ग उपभोग पूरा हो गया अब पुनः वापस पृथ्वी में आने के योग्य जो कर्म है वह कर्म ही आपका वहां पर श्रद्धा और जल शब्द वाच्य से कहा जाए और कर्म के कारण से आपको वहां से पूरे धक्का देना है ना ऊपर वो धक्का देना ही आहुति है यहाँ क्या वो कह रहे आप जा बेटा तो अब तेरा टाइम हो गया जाने का गया तो आहुति दे दिया वो वहां से इसलिए सोमृत के राजा बन करके अब नीचे आए क्रमशः यदि अपाम होम्य थे आप प्रश्न श्रद्धता आगे ना जल को ही होम्य माने हवे रूपे द्रव्य रूपेण प्रश्न में भी श्रुत है आगे में उत्तर में भी यही सब वाक्य का दोबारा प्रयोग करता हुए कहेंगे और अन्य श्रुति भी करे श्रद्धा व आप श्रुति यंत्र है पता नहीं कौन सा है तो श्रुति यंत्र आप गह रहे हैं नीचे है श्रद्धा शब्द से वृद्ध व्यवहार प्रयोग अभाव नैव मिथ्याशंका श्रद्धा व आप श्रद्धा पूर्वक होम उद्देश्य पय सोम आज साधन संपाद्य ज्योति तैत्तिरीय तैत्तिरीय तैत्तिरीय कहीं उपनिषद में नहीं है तैत्तिरीय उपनिषद नहीं समझना कोई तैत्तिरीय आरण्यक में होगा तैत्तिरीय संहिता में होगा ढूंढना पड़ेगा कहाँ है तैत्तिरीय तैत्तिरीय ब्राह्मण भाग में भी हो सकता है किसी कहीं ना कहीं है उपनिषद में आए नहीं लेकिन वो अन्यत्र तैत्तिरीय शाखा में विद्यमान इसलिए हमने अंत दे तृतीय कहा पटंती नंबर नंबर पता नहीं है ढूंढा नहीं है कभी पुस्तक भी नहीं थे आप तो आ गए हैं अब घर में मैं समय मिलेगा बैठना पड़ेगा नीचे जो ढूंढना पड़ेगा तो कहा है तो श्रद्धा उसी का व्याख्या है श्रद्धा एव आरभ्य प्रणीय प्रचलंती विध्यायते दो अलग अलग वाक्य समझाया जाए श्रद्धा व आप एक जगह आया दूसरी जगह श्रद्धा मेव आरभ्य प्रणीय प्रचरंती प्रणीय कर्म निर्वर्तयंती प्रणीय प्रचरंती मैंने प्रणीय कर्म निर्वर्तयंती ऐसा जोड़ना पड़ता है इसका ना श्रद्धा पूर्वकम होमम उद्देश्य इसका क्या है श्रद्धा पूर्वक होम को उद्देश्य करके पय सोम आज्यादि साधनम श्रद्धा मेव आरभ्य मैंने संपाद्य अंग्रेजी में बोल रहा हूं उस शब्दों का अर्थ कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक होम को उद्देश्य करके आपने क्या किया पय सोम आज्यादि साधन रूपा श्रद्धा को आरभ्य में संपाद्य प्रणीय प्रचलंती का इन्होंने शॉर्टकट मार दिया ज्योति वहां से समझना संपाद्य अपह प्रणीय जोड़ लेना अपह प्रणीय कर्म जो निर्वर्तयति ज्योति इति प्रचरन्ति इति प्रकार से अन्य श्रुतियों में कहा गया है ताम श्रद्धाम अभ्रूपाम ज्योति इसे तादृश श्रद्धारूपी जल को ही एक तरह से उन्होंने आहुति दिया है समझो तस्य आहुते है सुमो राजा अपाम श्रद्धा शब्द वाच्यानाम द्विलोकावृहूतानाम परिणाम सुमो राजा संभवती उस आहुति का परिणाम रूपेण सोमात्मक राजा संभव तस्या करते हुए आहुते है सोमो राजा क्या है कथ अपाम श्रद्धा शुद्ध वाच्यानाम द्विलोकाग्रह भूतानाम परिणाम श्रद्धा शुद्ध वाच्य भूता द्विलोक रूपी अग्नि में जो आहुति दिया गया था उन हुतों का ही परिणाम स्वरूप होता यह सोमात्मक राजा संभवती कैसा हो सकता है कहते आपको जो है पूरा मधु ब्राह्मण मिले जाएंगे हाँ? को परिषद में जैसे आपने देखा यहाँ दिया हुआ आहुति, उन्हें क्या किया, ऋग्वेद के संबंधी कर्म उस आदित्य रूप में चला गया और जो पूर्व दिशा में अरुण रंग से उत्पन्न होकर के वह रस स्थापित हो गया। नहीं वहां पर ऋग्वेद रूपी का सार पूता कर्म फल पूता रस लिया, उसे ऋग्वेद ही पुष्प था, कर्म ही वहां आपने जो अनुष्ठान किया वही मधुकर थे, इत्यादि इत्यादि उपमाओं के द्वारा समझाया गया है उसको। यहाँ दृष्टान में लोग रहे था ऋग्वेदादि पुष्प रसा ऋगादि मधुकरो अपनीता उप अपनीता आदित्य यश आदि कार्यम रोहितादि रूप लक्षणम आरभंती तथा इमाहा। जिस प्रकार से वहां का ऋग्वेद में रूपी पुष्प में विद्यमान रसों को ऋगादि मधुकरों ने मंत्र रूपा जो कर्मकांड का में संवेत मंत्रादि रूपा मधुकरों ने वहां से चयन किया, उपनीता मधुकर उपनीता मधुकरोपनीता संतहा ते आदित्य यशादि कार्यम रोहितादि रूप लक्षणम, उनको क्या क्या उनको रसा कहा गए, ते रसा आदित्य में पहुंचे और यश आदि रूप कार्य रूपेण दिख रहा है, इन कार्य किस रूप से दिख रहा है, रोहितादि रूप लक्षणम आरभते, ऐसे जिस प्रकार से नेत्र कल्पना पूर्व कथन किया उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए। तथा इमा अग्निहोत्र समवाइन्य सूक्ष्म शब्दाश्वाचा आप, उसके यहाँ पर भी अग्निहोत्र का आहुति में समवायु बन के विद्यमान जो पय सोम आज इत्यादि जो थे वो सब क्या हो गए, अभी जल करके सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर गए, श्रद्धा शब्द वाच्य वह जल से भी कहा जाता है। द्यूलोक अनुप्रविश्य वे क्या किए, द्यूलोक में प्रवेश कर गए, चांद्रम कार्यम आरभन्ते फलरूपम अग्निहोत्र आहुत्यो, फलरूप अग्निहोत्र आहुति का कार्यभूता चांद्रम ने सोमो राजात्मकम कार्यम आरभन्ते, चांद्रम से आता चंद्राभिमानी देवता जो सोम जिस प्रकार है सोमो राजा संभवती वो सोम रूपा जो चांद्र वस्तु उत्पन्न हो गया। यजमानश्च यजमानश्च तब करता रहा आहुति मया आगे वो आहुति देव को उन्होंने डाल का मतलब क्या, वो कौन थे वो आहुति, यजमानी है यहाँ पर, यजमान को ही उन्होंने डाल दिया स्वाहा कर, इसलिए कहते यजमानश्च तब करता रहा, तब मैंने वो अग्निहोत्र की आहुतियों के जो आवन करने वाले जो यजमान है वो ही क्या है आहुति मया, उस आहुति का अभिमान करते हुए तद्रूपापन्न हो गए, कैसे उस आहुति जन अपूर्व से विशिष्ट होने के नाते यजमान ही उसको आहुति शब्द का दिया गया, आहुति भावना भाविता आहुति रूपेण कर्मण आकृष्ट श्रद्धा समवायिनो द्यूलोक अनुप्रविश्य स्वबोधा भवन्ति यजमान भवन्ति, आहुति की भावनाओं से वे भावित है, अतएव आहुति रूपी कर्म के द्वारा वे अत्यंत आकृष्ट माने एकदम उसके प्रति आकर्षित होकर के विद्यमान है, तत् भाव इतना आपन हो चुका है उसके अभिमान पूर्वक भय एतादृश कर्म कांड का कर्मी हो ये भावना बनी हुई हो, उसी के कारण से श्रद्धा और जल समवायी होकर के वो द्यूलोक में प्रवेश कर गए और स्वम भूता बोन्ती स्वम भाव को प्राप्त कर गए। तदर्थम ही तैर अग्निहोत्र कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अग्निहोत्र किया, निष्काम भाव से थोड़े किया है, इसे जान के बोल दिया वाचकार ने यार कि निष्काम भाव से करेंगे तो जाएगा ही नहीं, और जा रहे हैं हमने कह दिया सकल यजमान जाएंगे क्या, कहते नहीं नहीं जिन लोगों ने उसे प्राप्त करने के लिए किया है अग्निहोत्र को वे लोग वहां पर जाएंगे, अगर तम ये वही कही मैंने यजमान ही स्वर्गादि प्राप्त्यर्थम द्यूलोक प्राप्त्यर्थम एव तदर्थ मैंने द्यूलोक प्राप्त्यर्थम एव ही तई ही यजमान ही अग्निहोत्र अत्र तो आहुति परिणाम एव पंचाग्नि संबंध क्रमेण प्राधान्येन विवक्षितः उपासनार्थम न यजमानानां गति, या यजमान की गति का वर्णन करना नहीं जा रहे हैं, हमें इतना ही दिखाना है यजमान का पुनर्जन्म कैसे होता है और वो लोग भरता कैसे नहीं है, ये हमें समझाने से तात्पर्य है, ये नहीं कि उसे गति का वर्णन करने में तात्पर्य, गति का वर्णन तो पूर्व में हो चुका है, उत्तरायण मार्ग दक्षिण मार्ग सबका चिंतन हो चुका है, इसलिए आहुति का परिणाम एवं पंचांग संबंध रूपेण पंचाग्नि संबंध क्रम से आहुति का ही परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्राधान्य रूपेण विवक्षित है उपासना का विधि के लिए। यजमान का गति कथन करना इष्ट नहीं है। तांतु अभिजुषाम धुमारी क्रमेण उत्तर वक्षित, और वो गति तो अविद्वान का धुमारी क्रम से विद्वान का पूर्व में हो चुका है उत्तरायण मार्ग से परचरादि क्रमेण बोल चुके हैं, तो पूर्वत्र और उत्तरत्र वक्षित अविद्वान का विदुषांत उत्तरम विद्याकृतम, और विद्वानों के लिए उत्तरायण मार्ग होता है। उत्तरा मैंने उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति, उत्तराम गति उत्तरा गति की जो है ना विद्याकृतम विद्याकृतम विदुषाम विद्याकृत विद्वानों के प्रति प्राप्त होने वाले उत्तरायण मार्ग का पूर्व में वर्णन हो चुका है। इसलिए हमें गति का वर्णन करना यहाँ इष्ट नहीं है। यहाँ उपासना विधि मुख्य है। उपासना के विधि मुख्य होने के नाते यहाँ पर आहुति का परिणाम जो कथन किया जा रहा है उसको लेकर आप गति पर उसको न घटावे। विधि होम पर्यायार्थम आहा, दूसरे होम का जो क्रम पर्याय क्रम क्रम का कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि तस्य वायुरेव स्मितो अभ्रम धूमो विद्युत दर्चिर अशनिरंगारा ह्रादनयो विस्वंगाः तस्मिन् ने तस्मिन् अग्नो देवा सुम राजानं जुह्वति तस्याहुते वर्षदं संभवति। अब यजमान वहां पर जो सोम रूपी राजा हो करके स्वकर्म फल जितना भोग करना कर लिया, तत्पश्चात उन्हीं देवताओं ने क्या किया और उसको पुनः डाल दिया किस अग्नि में, पर्जन्य रूपी अग्नि में। अभी जब बादल में अग्नि दृष्टि का हे गौतम पर्जन्य एव अग्नि, इस अग्नि का संविधा कौन है, वायुरेव समित, क्योंकि यहाँ पर वायु के द्वारा ही पर्जन्य क्योंकि अग्नि समित होता है, इधर से उधर ले जा रहा है सबको प्रकाशित करा दे रहा है सबको बोल करा देता है। हाँ भाई बादल आ गया, आप देखते हैं आकाश में कौन लाया बादल को आपके ऊपर आकाश पर, कदा आपको कहना पड़ेगा वायु के कारण से आ गया। जैसे वहां अग्नि को दीप्त करने के लिए क्या जरूरत है संविधान, उसी प्रकार यहाँ पर्जन्य को प्रदीप्त करने के लिए वायु ही प्रेरणा देता है। तो इसलिए वायु रेव समित अभ्रम धूमो, और अभ्रम धूम कार्य का धूम के समान से अभ्र को यहाँ पर धूम को दिया, जब बादलों के साथ में चलता हुआ आगे पीछे छिन्नाभ्र के समान जो होता है उसको अभ्र को। एक तो बादल हो गया वर्षाने वाले, एक जो नहीं बरसाते जो वो अभ्र के समान मान, और वो अभ्रो अभ्रम धूमो, और जो उसके अभ्र का आपस में टकराने से जो बिजली चमकता है वही अर्चिया अश्नि रंगारा, और जो वज्र है वही अंगारे, बिजली जो चमका वो अर्ची हो गया, और चमकने के बाद उसका परिणाम रूप जो वज्र गिरता है वो अंगारा हुआ, और उसके गिरते वक्त जब कड़कड़ाके की आवाज होती है वो गर्जना है जो राग नहीं हो कोई विश्वलिंगा, क्योंकि चार बिखर जाता ना वो शब्द विश्वलिंगा। तस्मिन् तस्मिन् नग्नौ वह यह जो अग्नि में देवता ने सोम रूपी जो राजा यजमान बना था अपना कर्म भोग उसका समाप्त हो गया है, अतः उसको उसने क्या कर दिया था, वे देवताओं ने अध्यात्म में इंद्रिया और हृदय में वे अग्नि देवताओं ने उस यजमान को उस पर्जन्य में आहुति दे दिया। तस्य आहुते हे उस आहुति का परिणाम क्या हुआ, वर्षम संभवती वर्षा रूप धारण कर गया यजमान, वर्षा रूपेण होकर के यजमान ऊपर से नीचे गिर गया जमीन में आ गया। विद्यो पर्यायार्थम पर्जन्य भाव पर्जन्य एव गौतम, हे गौतम पर्जन्य ही जो है ना दूसरी अग्नि है समझो, अर्थात पर्जन्य में अग्नि की दृष्टि करो। अग्नि ही पर्जन्यो नाम दृष्टि उपकरण अभिमानी देवता विशेष, और इसलिए क्या करना पर्जन्य से स्थूल भी लो लेकिन उससे भी उत्कृष्टता है उस पर्जन्य के नाम से किसे लेना, वृष्टि रूपी उपकरण का अभिमानी जो देवता विशेष है वही उसमें अग्नि दृष्टि कर लो। तस्य वायुरेव स्मित तारस पर्जन्य रूपी देवता का प्रेरक है वायु, इसलिए वायु ही वायु न ही पर्जन्य अग्नि ही समित। वायु के द्वारा ही पर्जन्य रूपी अग्नि का सम्यक प्रकार से प्रकाशन होता है। इसलिए द्वितीय खंड पर्याय शब्द का देख भाषा जो पर्याय शब्द का विक्रम द्वितीय खंड नहीं नहीं अभी पंचम प्रश्न का ही जवाब चल रहा है। अभी पांचों बताएंगे ना पुरुष वचन पंचम प्रश्न का वो पांचों होते हैं। पुरुष जब तक बनेगा नहीं तब तक पंचम प्रश्न का जवाब चल रहा है। ये प्रश्न पंचम प्रश्न का ही जवाब पूरे आहुतियां हो जाएगा और गर्भ में बच्चा हो गया तब जाकर कहेंगे अब जो पुरुष वचन वाला हो गया है तो पांचों प्रश्न जवाब पूरा। इसके माध्यम से अन्य प्रश्न कैसे जवाब मतलब जान तुम्हें बोलेंगे। यहाँ जो द्वितीय होम पर्यायार्थम था ना भाषिका वो पर्याय शब्द अर्थ वही क्रम द्वितीय क्रम द्वितीय होम संबंधी द्वितीय पर्याय तस्थम निर्ज्ञातम तमेव पर्याय आदत शब्द वायु से केवल पूर्ववादादि आदि शब्द है वर्ष हेतु वायु भेद गृह दे वर्ष का वर्षा का कारणीभूत जो वायु भेद कोई भी वायु नहीं ले लेना जो पूर्ववादादि है ना पूर्व दिशा से बहता हुआ जो वायु है वही मुख्य हवा जो की आपको वर्षा करा पश्चिम दिशा से वायु बंद करके क्या हम कहते हैं अब वर्षा बंद हो जाएगा। पश्चिम की वायु जब बहने लग जाए ये मान्यता है कि वर्षा नहीं होगी ये माना जाए। हाँ संवर्त तो प्रलयकालीन वायु है वो बात जो प्रलयकालीन वायु को कहा वायु दिशा पर उत्तम चाभ्राणाम धूम कार्यक्रम पौराणिक ही तो वायु के द्वारा ही पर्जन रूपाग्नि समृद्ध होता है। पूर्ववाद आदि प्राबल्य वृष्टि दर्शना भाषिकार स्पष्ट करें इसलिए पूर्ववाद आदि की प्रबलता होने पर ही वृष्टि होता हुआ देखने को मिलता है। अभ्रम धूमो धूम कार्यता ध्रुमवच्च लक्षण ध्रुम के समान वह भी दिखाई देते हैं। इसलिए तो क्या प्रमाण है पुराणों को देख के नीचे दिया यज्ञ धूमो भवंत अभ्रम भविष्यति अभिचाराग्नि भूतनाशाय यज्ञ धूमोद्भवंत अभ्रम यज्ञ धूम से उत्पन्न जो है ना वह अभ्र है वह समस्त जीवों के लिए द्विजानांच हितं सदा द्विजों को हित प्रदान करने वाला है। अन्नादि के द्वारा वर्षा के माध्यम से अन्नादि प्राप्ति करता हुआ यज्ञ का संपादन करने के समस्त साधनों की सब प्राप्ति हो जाती है। अतएव जो है वो द्विजों का हितकारी कर दिया गया इसका मतलब नहीं है कि वह शूद्रों के लिए अहितकारी हो जाता है ऐसा अर्थ नहीं कि उल्टा ले लेना है। यह कर्मकांड का प्रसंग है इसलिए उसका विचार उसने कर दिया कि कर्म में उपयोग क्या है दूध दही ये सब चाहे ना तो कहां से आएगा गाय पानी पिएगी गाय के लिए घास भी चाहिए तो कैसा होगा तो वर्षा अच्छी होगी तो वर्षा अच्छी होती है तो अपने आप सब जब हरा भरा हो गया फिर गाय को बढ़िया खाने पीने को मिलेगा तो बढ़िया हो दूध देगी तब दही बनेगा मक्खन बनेगा घी बनेगा सब होएगा तो यज्ञ का संपादन होगा। इसलिए द्विजाना हितम कौन दिया दावाग्नि धूम संबोधम अभ्रम और दावाग्नि से उत्पन्न धूम जन्य जो अभ्र होता है वह वन में ही हितकारी वन के वन में विद्यमान जो समस्त जीव चराचर है पेड़ पौधा भी हैं, उन सभी के हितकारी होता है। जंगली अग्नि अपने आप जो जंगल में आग लग जाते हैं ना बांस आपस में घिस गया पेड़ की जड़ डाली आपस में घिस गए तो अपने आप अग्नि चिंगारे प्रकट होकर सूखा पत्ता होता है फट से जंगल चालू हो जाता है। नहीं भी होता है आजकल लोग जबरदस्ती जगा देते हैं चलो भाई कुछ जलो नहीं तो फिर घर प्रकृति व्यवस्था बिगड़ेगी वर्षा ठीक से नहीं हो पाएगी बाद में। इधर अभ्र का निर्माण करने हेतु जंगलों में आग लगा दिया जाता है वो दावा धूम जन्य जो है अभ्र वन हित होता है। मृत धूमोद्भवं तभ्रम शुभाय भविष्यति मृत धूम मृत शरीर आदि से को जलाया उसी जन्य जो धूम है वह धूम से जन्य अभ्र जो होता वह अशुभाय रोग आदि अनिष्ट फलाय भवति इत्यर्थः अभिचार अग्नि धूमोद्भवं नाशाय वैद्याः और अविचार कर्मों में भी हवन होता है यज्ञ होता है उन कर्मजन्य जो अग्नि जन्य धूम वह धूम जन्य जो अभ्र है वह हमेशा ही भूतों का नाश करने के लिए होता है। इस तरह से अग्नि जन्य धूम है धूम का ही कार्य अभ्र यही सर्वत्र देखने को मिला पौराणों की सब उसका अलग अलग फल बताया गया है। इसी आधार पर अभ्र में हमने कह दिया धूम का दृष्टिकरण कार्य का अनुभव होने से विद्युत दर्श ही प्रकाश सामान्य भाष्य विद्युत में अर्ची का दृष्टि करो क्यों बिजली भी चमकता है ना ऐसे प्रकाश है वो में अर्ची में भी प्रकाश है प्रकाश सामान्यता को देखते विद्युत में अर्ची का दृष्टि करें अश्नि रंगारा और वज्र अत्यंत कठोर है भयंकर कटाकड़ा जैसे गिरता है वो इसलिए उसमें अंगारे का दृष्टि करो अंगारा भी कठिन होता है और वज्र भी कठिन होता है काठिन्य विद्युत संबंधा ये तो काठिन्यता के कारण से भी और विद्युत के साथ कार्य का निमित्त नैमित भाव कार्य कारण भाव नहीं निमित्त नैमित रूपी कार्य कारण भाव देते हैं वहां पर साक्षात उपादान उपाधेय भूत कार्य कारण भाव नहीं है। राधनयो विस्फुलिंगा और राधनयो राधन गर्जित शब्द मेघा नाम मेघों का द्वारा गर्जित जो शब्द है वो हराधनीय है उनमें विस्फुलिंग दृष्टि करना क्यों विप्रकीर्ण सामान्य उस विप्रकीर्णता रूपी सादृश्यता है। तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवाः पूर्वत देवाश लेना पूर्वत अध्यात्म में प्राणादियों को लेना इंद्रियों को और वहां पर जो है अधिदेव में अग्नि आदियों को लेना जो अग्नि पर्जन रूपी अग्नि में सोमम राजानम जीवती उस सोम राजा रूपी जो स्वरूप को प्राप्त किया उस यजमान को अब उन्होंने आहुति दे दिया तस्य आहुति हे वर्षम उस आहुति का जो कार्य रूपेण वर्षम संभवती श्रद्धा क्या सोमाकार परिणता आ गया ना आहुति क्या था जल आहुति आपने दी श्रद्धा के कारण से आहुतियां आहुतियां ही सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप के भाव अपन्न होकर के वह यजमान ही सोम आकार परिणाम को प्राप्त हुआ था और वह द्वितीय पर्याय पर्जन्याग्नि प्राप्त अब क्रमशः दूसरा दूसरे अग्नि में जब पहुंचा तो पर्जन रूपी अग्नि को प्राप्त करने के बाद वृष्टिन परिणाम दे वृष्टि रूपेण वो परिणाम को प्राप्त कर गया और वह परिणाम भी वो जो आ रहा है तो कहाँ जा रहा है वो पृथ्वी रूपी अग्नि में गिर रहा है यह प्रतिलोक या अग्नि का दृष्टि करना इसी में इसे वर्षारोपी आहुति बन के गिर रहे हैं और इसे क्या होगा परिणाम वृद्धि निकलेगा उसको खाएगा तो परिणाम रेत बनेगा नहीं वो क्रम बताना है इसलिए पृथ्वी वाव गौतम अग्नि तस्या संवत्सर समित आकाशो धूमो रात्रि रचि दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगा तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवा वर्षम जुहोति तस्य आहुते अन्नगं संभवति हे गौतमा ये पृथ्वी ही अग्नि है और इस अग्नि का संवत्सर काल ही इनकी वर्षा हुई और बीज तुरंत फसल नहीं देते बीज तुरंत फसल दे देंगे क्या आठ महीने नौ महीने छह महीने अलग अलग फसल का अलग अलग होता है कोई साल भर में एक बार कई फल है साल में एक ही बार देंगे ना दो बार थोड़ा आम वगैरह हो जाएगा एक ही बार होते हैं तो अलग अलग वो अपने बीज के स्वभाव अनुसार फसल अलग अलग होता है या सामान्य रूप में कह दिया एक साल का संवत्सर तो ये नहीं कि तीन महीने में फसल होगा ही नहीं इन्हें रिटर्न नहीं का समस्या का तात्पर्य एक काल विशेष का साल एक साल ऐसा रूढ़ नहीं करने का काल काल रूपी संविधा से पृथ्वी जब इंदित हो जाती है प्रदीप्त हो जाती है तब फसल करता है तो समय यहाँ तात्पर्य कहीं तीन भी हो सकता है कहीं पंद्रह दिन भी हो सकता है आजकल तो हाइब्रिड फसल है नहीं? अभी बीज बोइए हफ्ता भर के बाद ही काट लीजिए ऐसे ऐसे भी है ऐसे भी है अभी सुबह खिला दिया आपने मुर्गी को और शाम को अंडा दे दे खट चौबीस घंटा भी नहीं लगा उसका हफ्ता भर तो दूर की बात वो अंडे को मशीन में डाल दिया तो यहाँ से हार करके पार करके चार घंटे के अंदर वहां पर चेंज चीटिंग करके बच्चे निकल गए हद कर दिया अब उसे कैसे तुम साल करके रूट कर दो इसलिए हाँ काल सामान्य से तात्पर्य यावत काल जो फसल के लिए जितनी समय की जरूरत पड़ी वो समय के यहाँ पर समझ और वही समय तो हो गया आकाशो धूम आकाशी धूम इस अग्नि पृथ्वी रूपी अग्नि का जैसे क्यों मानो एक तरह से जब देखेंगे चारों तरफ से आकाश कैसे दिख रहा है पृथ्वी से बलता हुआ दिख रहा है उल्टा कढ़ाई जैसे भी बोलते हैं इसीलिए उल्टा कढ़ाई से दिख रहा है पृथ्वी से ऊपर उठता हुआ दिखता है जैसे बादल भी आ रहे हैं तो आप कहीं ऐसे चौर में खड़े हो जाइए और लगता है पृथ्वी का नीचे से बादल आ रहा है आकाश लेकिन वहां भी ऐसा नहीं, वो तो गोल आकार है और जो भी आकार है अलग अलग मत मतांतर है, लेकिन ऐसा सामान्य प्रतीति को देखते हुए सादृश्य दिया जा रहा है आकाश में धूम की दृष्टि, पृथ्वी से निकलते हुए कि जैसे दिख रहा है आते हुए धूम दृष्टि करना, और रात्रि में अर्ची का दृष्टि करना, रात्रि अर्ची ही, क्योंकि पहले आ में अर्ची दृष्टि कर चुके हो इसलिए रात्रि में अर्ची दृष्टि कर रहे हैं। आकाश में धूम दृष्टि समोरूपी रात्रि में ज्वाला की दृष्टि है, और दिशाओं में अंगारे का दृष्टि करें, क्योंकि रात्रि में जरूरी है ना फसल के लिए, एक दिन ही दिन रहेगा तो फसल सब जल के राख हो जाएंगे, क्या रहेगा। इसे रात्रि भी फसल का पोषक होता है, इसे चंद्रमा अमृत वर्षा करती है ऐसे कहा जाता है, उस अमृत को लेकर के वो पुष्ट होते हैं फसल। इसलिए यहां पर रात्रि को लिया अर्ची दृष्टि, और दिशाएं जहां पर फसल को खिलकर फूलने के लिए आवश्यक होता दिशारोपित क्षेत्र है वह अंगार, उसमें अंगारों की दृष्टि करना, अवान्तर दिशाओं में विस्फुलिंग की दृष्टि करो बिखरा हुआ होने से। भाष्यकार पृथ्वी राव गौतम आग्र इत्यादि पूर्वत पृथ्वी में गौ है इत्यादि में सारा सादृश्यता पूर्व दी ले लीजिएगा, तस्या पृथ्वी अग्नि है उस पृथ्वी रूपी अग्नि का संवत्सर समित संवत्सर समित, क्यों संवत्सरेण ही कालेन समिद्धा पृथ्वी व्रीहादि निष्पत्ति भवती, संवत्सर भी काल के द्वारा समिद्ध हुई पृथ्वी व्रीहादि निष्पादन करने में समर्थ हो जाती है। आकाश धूम पृथ्वी उत्थित आकाश दृष्टि है, माना पृथ्वी से ऊपर उठी हुई जैसे निकलती हुई जैसे दिखाई दे रहे आकाश, इस तरह से आकाश में धूम का दृष्टि करें, यथा अग्निर्धूम जिस अग्नि से निकलती हुई धूम है, रात्रि अर्चि ही पृथ्व्या ही अप्रकाशात्मिका अनुरूपा रात्र, पहले वह आदित्य था उसके अनुरूप दिन को अर्चि माना हमने, पृथ्वी क्या है अप्रकाशात्मक है, अतएव उसकी जो यहाँ पर अर्चि भी अप्रकाशात्मक जो अंधकार रूपी रात्रि रूपी तमो रूपी तत्व को ही लिया गया है, तमो रूपत्वात् अग्निरिव अनुरूपम अर्चि, जैसे अग्नि के अनुरूप अर्चि है, जैसा अग्नि वैसे अर्चि की कल्पना करनी पड़ेगी। दिशो अंगारा उपशांत सामान्य, दिशाएं अंगारे क्यों उपशांत की सादृश्यता होने से शांत है, जैसे अर्चियां शांत हो जाते हैं तो क्या हो जाता है आपको अंगारे दिखाई देते हैं, जब रात्रि शांत हो जाता है दिशा दिखाई देती है, और रात्रि में तो दिशाओं का पता नहीं चलता, बिना मीटर का पता चलेगा, दिन में तो फिर भी आप जो सूर्य को देखकर अनुमान कर ले पूर्व या पश्चिम में, लेकिन रात्रि में कैसे पता चला पूर्व पश्चिम कौन सा है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं जब रात्रि शांत होता है तब दिशाएं अभिव्यक्त होते हैं, अतः अंगारों की दृष्टि दिशाओं में करनी चाहिए, अवान्तर दिशा विस्फुलिंग आहा, और अवान्तर दिशाओं में स्फुलिंग दृष्टि करें, क्योंकि क्षुद्रत्व सामान्यात दिशाओं के अधीन अवान्तर दिशाओं का व्यवहार होता है, ऐसा अंगारों के अधीन यथा जो चिंगारियां होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी तद अधीन होने से अवान्तर दिशाओं में विस्फुलिंग दृष्टि करें, तस्मिन् इत्यादि समानम तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवाः वर्षम भोजयति समान अर्थ है, तस्य अवधे अन्नम माने द्वीयवादी संभवति, द्वीयवादी रूप का रूप को प्राप्त कर गया कौन यजमान। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।